إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد عذر أمته إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم الشر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها عباد الله قبل أن يكتلب الموضوع نبينا كتوة تنبيه unakuta baadhi yetu wakati adhana inatolewa baada ya kufika na kutaraka raka mbili wanafika wakisubiri adhana imalizike kisha ndo taraka raka mbili na hivi ndo wengi tulivyozoea utakapokuja na adhana inatolewa na khatibu ashapanda katika mimbar unaendelea na kutaraka raka mbili na zile thawabu za kutikia adhana Allah atakulipa na hivi ndivyo alivyo mafundisho kadri walivyotuelekeza ulama ayuha nasu ibadallah katika hadithi niliyoitanguliza sallallahu alayhi wasallam atuelezea na kutuelekeza na kuonyesha dhahir ya kuwa mitume hawakuwafanyia khiana watu wao mitume wa Allah hakuwafanyia khiana watu wao kama anavyoeleza Rasulullah hakuna mtume yoyote aliyetumwa katika mitume wa Allah isipokuwa mtume kama huyo alikuwa anawaelekeza watu wake umma wake lile ambalo kwake ni la kheri anawaelekeza watu katika kheri na lile ambalo analiona ni la shari kwake na kwa umma jamia anawaelekeza watu katika lile ambalo ni la shari na kuambia hili ni la shari thumma qala sallallahu alayhi wa sallam na hakika umma wenu huu ta'ala alijaalia watukufu na wema na waliokuwa wema kabla yenu nyinyi. Na hapa Rasulullah akiwakusudia masahaba, bora ya watu waliowema ni wale waliosuhubiana na Rasulullah. Thumma alladhina yalunahum, kisha wanawafuatia masahaba. Kwa hiyo Rasulullah awaambia masahaba, hakika ya wema ni wale ambao wamesuhubiana na Rasulullah. Kisha akawaambia tena masahaba, na kwa hakika watakaokuja baada yenu watakuja kupatana na misiba mikubwa mikubwa, balaa kubwa kubwa, bal watakuja kukutana na mambo ambayo hawayapendi wanayachukia, na nyinyi mnayachukia. Miongoni mwayo ni fitna ya Masihi Dajjal, miongoni mwayo ni uzushi katika dini. Sallallahu alayhi wasallam anawaambia watakaokuja baada ya nyinyi watakuja kukutana na balaa nyingi, fitna nyingi, bali watakutana na mambo ambayo wanayachukia. Ayuhan nas, twaona wazi katika maneno ya Rasulullah ya kuwa hata mitume waliomtangulia Rasulullah katika masaili ya kheri wanawaelekeza watu wao katika masaili ya kheri, na katika masala ya shar wanawaelekeza watu ya kuwa hali masala ya shar jiepusheni nayo. Yakulu sallallahu alayhi wa sallam, والحديث أخرجه ابن ماجة والحاكم أيضا من حديث أمامة قال صلى الله عليه وسلم إنه لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. صلى الله عليه وسلم أنا وانبياء ما صحابة حقيقة كتك أرضه هكنا فتنة إلي يقوبها tangu Allah tabaraka wa ta'ala amuumbe Adam na kizazi cha Adam kama fitna ya Masihi Dajjal. Haya maneno sallallahu alayhi wa sallam anawaelekeza masahaba khasa na umma wa Kiislamu amma, ya kuwa Allah tabaraka wa ta'ala tangu amemuumba Adam na kizazi cha Adam hakuna fitna atakayowapa wanadamu iliyozito na kubwa kama Masihi Dajjal. Thumma qala lahum sallallahu alayhi wa sallam, kisha akawaambia Rasulullah, wa inna Allah tabaraka wa ta'ala lam yab'ath nabiyyan illa hadhara ummatahu ad-dajjal, hakuna mtume aliyomtuma yoyote Allah katika mitume wa Allah isipokuwa mtume huyo aliwatahadharisha umma wake na Masihi Dajjal. Kama tulivyosema hadithi ya kwanza, kila mtume anawatahadharisha watu katika shar na kuwaelekeza katika khairi. Wa inna Allah tabaraka wa ta'ala lam yab'ath nabiyyan illa hadhara ummatahu ad-dajjal. Thumma qala lahum sallallahu alayhi wa sallam wa ana akhirul anbiya'i, na mimi ndo mtume wa mwisho. Wa antum akhirul umam, na nyinyi ndo umma wa mwisho baada ya kuwa mitume wote wameondoka, mimi nimekuja, mimi ndo mtume wa mwisho. Mitume walipoondoka na watu wao, baada yangu mimi na nyinyi, nyinyi ndo watu wa mwisho baada ya umma zote zilizopita za watu wengine. Thumma qala lahum sallallahu alayhi wa sallam wa huwa kharijun fikum la mahala, fahamuni na mjue ya kuwa lazima lazima lazima atawatokezea Dajjal. Hiyo ameishaiandika Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala sallallahu alayhi wa sallam wa in yakhruju ad-dajjal wa ana bayna adharikum fa ana hajijun li kulli muslim, ikiwa Dajjal atawatokezea hivi sasa na mimi niko hai, mimi ndo nitakuwa ninajadiliana naye, mimi ndo nitakuwa ni wakili kwenu, mimi ndo nitawakilisha juu ya kujibizana na Dajjal kutokana na fitna atakazokuwa nazo Dajjal. Thumma qala wa in yakhruju ad-dajjal min ba'di, ikiwa atakuja Dajjal na mimi nishatoka katika ardhi hii, kwa maana nishakufa, fa kullu mri'in hajijun li nafsihi, kila muislamu wakati huo yeye ndo atakuwa ni hujja kwa nafsi yake, kwa maana yeye atakikana ajibu hujja zake mbele ya Masihi ad-dajjal. ثم قال صلى الله عليه وسلم والله خليفتي على كل مسلم. Na wakati huo Allah tabaraka wa ta'ala ndo atakuwa ni mlenzi, ni mlinzi. Allah tabaraka wa ta'ala ndio yeye atakayemwezesha wakati huo kila muislamu kujibu hujja zake kwa masihi dajjal. Ayuha nas, fitna kama tulivyosema ya masihi dajjal, mitume wa Allah walichelea mno, mitume wa Allah walichelea mno mpaka ikawa ni sababu kuwaelekeza umma wao juu ya masihi dajjal ili asijaka tokezea, na hali ya kuwa wao wamegafilika akawatoa katika njia sawa akawaingiza katika njia isiyo sawa. أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما وأبو داود والترمذي أيضا من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال ولكن سأقول لكم قولا لم يقله أحد ولكن سأقول لكم قولا لم يقله نبي قبلي. أيها الناس اسمعوا هذا البيان الموجز البليغ وسجلوها على صفحات القلوب. حاله وصفته وفتنته بيانا شافيا صافيا كاملا كافي يبين لنا صلى الله عليه وسلم فيقول له ألا فاعلموا بأنه أعور وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور. صلى الله عليه وسلم كتكي حديث عظيمة أنا لزي عبد الله ابن عمر يقوى صلى الله عليه وسلم الاسمام سكما جنبال يا أمة الإسلام أكوت لي خطبة لكتك خطبة ياك صلى الله عليه وسلم أكمتاج مسيح الدجال لكتك كمتاج أكرود يا كوانبيا مصحابة إني لأنذركموه نكوانيني نكوانكزاني جوياه مسيح الدجال. Hakuna nabii yoyote aliyekuja kabla yangu mimi isipokuwa aliwaonya na kuelekeza watu wake juu ya masihi dajjal. Lakini pamoja na hivyo mitume wote waliotangulia, mimi nitakwambieni baadhi ya nukta, nitakupeni baadhi ya sifa ambazo mitume wote waliotangulia kabla yangu mimi hawakutoa sifa hizo kwa watu wao. ولكن سأقول لكم قولا لم يقله نبي لقومه نتكوانبياني قول نتكوانبياني منانو نتكوباني صفة عمايو حكونا متميوتك كمتومي وليوتنقلي أكوانبيا وتواكي. فقال لهم صلى الله عليه وسلم فهموني يكوهو يدجال نمتو أمبايني تشونغو anatumia jicho moja. Sifa hii waliotangulia katika mitume wa Allah kwa ushahidi wa maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawakuwahi kuitoa kuwapa watu wao, na sallallahu akawabainishia masahaba na umma jamia ya kuwa fahamuni ya kuwa masihi dajjal ni rajulun, ni mtu ambaye jicho lake moja halifanyi kazi, kwa maana ni tongo. وفي الصحيح مسلم من حديث خذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مسلم. صفة نجينا نواب صلى الله عليه وسلم فهموني نمجوه يقوى دجال لممسوح العين جسولك موجة هلفاني بالي موجة لنول الأمبال لفني كازي لنو أمبال أنا لفني كازي. Kisha huyu masihi dajjal ni maktubu mbaina ainaihi, baina ya jicho lake kumeandikwa maneno, na neno lenyewe ni kafir. Yakrauhu kullu muslim, tuma nasema neno hii kafir iliyoandikwa katika bapa la uso wake atakuwa naweza kulisoma kila muislamu. sifa hii sallallahu alayhi wasallam anawaelekeza umma wa Kiislamu wasije wakaghafilika na masihi dajjal. Bal fi riwayat ukhra inda al-Imam Muslim min hadith Hudhaifa aidan qala ad-dajjal mamsuhu al-ayn maktubun bayna aynayhi kafir yaqra'uhu kullu mu'minin katibin wa ghayri katib. Sallallahu alayhi wa sallam asema dajjal jicho lake moja limefutika ama limefutwa ama limezibwa, kisha katika bapa la uso wake kumeandikwa neno kafir, na neno hili kafir yaqra'uhu kullu mu'min au yaqra'uhu kullu muslim, kama ilivyokuja kwa riwaya atakuwa naweza kusoma kila muislamu aliyemwamini Allah tabaraka wa taala. Kisha sallallahu alayhi wa sallam akasema uwezo huu ataweza kufanya ama kusoma kila muislamu, sawa awe anajua kusoma, sawa ajui kusoma, sawa anajua kuandika, sawa ajui kuandika. Hii ni ofa ya Allah juu ya umma wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ofa ya Allah juu ya waislam, yaqra'uhu kullu mu'min katibin wa ghairi katib, anayeweza kuandika na kusoma au hata kama mtu hawezi kuandika na kusoma atakuwa na uwezo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kusoma maneno yaliyoandikwa katika baba la uso wa dajjal kafir. Bali kwa riwaya nyingine ya kuwa yatakuwa maneno yameachanishwa zile harfu tatu, itakuwa ni kaf fa nara, kwa maana moja kafir, harfu hizi tatu hakuna atakayeweza kuziona ila mu'min, muislamu ndiye atakayeweza kuzisoma na kuzifahamu, asiyekuwa muislamu Allah atompa uwezo wa kusoma maneno haya. Walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس عباد الله، أخرج الإمام أحمد من حديث عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما به من الشبهات. دجال فتنة عباد الله صلى الله عليه وسلم أنا سيما يويوتتك يكوى مجعلي وكويش مبكا كم تكزي دجال أكبت خباري تكوى دجال أما تكزي. Basi mtu huyo kwa wakati huo afanye hima hima kujitenga na dajjal, kwa maana asikae karibu naye, akae kando naye. Kwa nini? Kutokana na fitna atakazokuwa nazo dajjal. Asema sallallahu alayhi wasallama, hakika mtu aweza kujihisabu ya kuwa na imani kisawasawa na akatoka kumwelekea dajjal, lakini tahmaki kurudi kwake kisha toka katika Uislamu kutokana na zile fitna na shubuhati alizonazo dajjal atakazozifikisha baina ya umma, kuwatoa katika njia sawa na kuingiza katika dhalala. Yoyote atakayesikia utokaji wa dajjal ajitenge, asiende kwa dajjal, kwani Muislamu aweza kaamka na imani yake thabiti, anajiona imani yake imekamilika, anajiona yuko sawa, lakini baada ya kumwendea na akamfikishia dajali alionayo katika kudai kwake umungu kwa mambo mengi atakayoyafanya kama tutakavyokuja kuona. Ayuhan nas ibadallah, tahmaki mtu anarudi katika nyumba yake hali ya kuwa si muislamu tena, si muumini tena, kisha ingia katika ukafiri. Ayuhan nas, yakulu sallallahu alayhi wa sallam wal hadithi fi sahihi muslimu aidan من حديث حذيفة أيضا قال قال صلى الله عليه وسلم لا أنا أعلم بما مع الدجال من الدجال. صلى الله عليه وسلم أسيما حكيك يا قميمي نفهم نكو يجوى يلي أمباي وتك يقوانا يو دجالي كتوكنا نيمون يو دجالي حكيك ميمي نيجوى يلي أتك يقوانا يو دجالي كتوكنا نيمون يو دجالي, si kutokana na Allah kama walivyokuwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, wanapewa miujiza mbalimbali kwa ajili ya kumnadi Allah subhanahu wa ta'ala. Aksi dhalik, Dajjali yale yote atakayokuwa nayo ni yake yeye, si ya kimungu. Sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma'ahu naharani yajriyani, atakuwa na mito miwili ambayo inatembea katika ardhi. Na leo ukiingia katika bahari na ukiingia katika mito, ukiulizwa hii bahari ni ya nani, imewekwa na nani, mto umewekwa na nani, moja akili inakupeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hata akawa ni mtoto mdogo atakwambia bahari na mito imewekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huna sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma'ahu nahrani yajriyani, atakuwa na mito miwili ambayo inatembea kawaida kama mito mingine. Ni fitna adhima ayuha nnas. Sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ahaduhuma ra'yul ayn ma'un abyad, wa kwanza katika mito ya Dajjal ni mtu ambao utakuwa ni safi, maji yake ni matamu, mto unapendeza kwa yule kila yoyote anayeuangalia kwa macho yake. Wal akhar ra'yul ayn narun ta'ajjaj, na mto wa pili kwa yule anayeuangalia moja kwa moja atakuwa naona ni moto unaowaka kutoka katika ule mto. Nani ana uwezo kuyafanya haya isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala? Lakini sallallahu alayhi wa sallam anatupa fitna za huyu Dajjali na sifa zake. Moja katika yale alionayo ni kuwa mto wa pili utakuwa kwa yule anayeuangalia watoa moto unaovuka. Fa yaqulu sallallahu alayhi wa sallam in adraka ahadukum, ikiwa mmoja wenu atafikiwa wakati huo na ikawa hakuna budi, afanyeje? Falyati nahara alladhi yarahu nara, falyati nahara alladhi yarahu nara, auelekee mto ambao anaona ndo mto wa moto. Kwa maana itakuwa ni mito miwili, mto wa maji safi yanayopendeza matamu, na upande wa pili ni mto ambao ni wa moto na unatoa moto. Sallallahu alayhi wa sallama asema mtu asighurike kuendea ule mtu ambao anauona ni wa maji, la, auendee ule mtu ambao ni wa moto na unatoa moto, na kwa macho yake mtu anaona huu ni moto si maji. Sallallahu alayhi wa sallam asema uendee mto huo. Thumma ba'da dhalik falyughmid walyut'a ra'sahu, afunge macho yake na ainamishe kichwa chake. Falyashrabu minhu, anywe katika huu maji, anywe katika maji ambayo yanatokana huu mto wa moto. Sallallahu alayhi wa sallam asema fa innahu ma'un barid, hayo yatakuwa ni maji, ndo maji matamu na ndo maji mazuri. Kwa hiyo biaks ule mto mwingine ni mto wa moto, lakini amewachanganya watu ili hawaende huku na hawaende huku. Lakini sallallahu alayhi wa sallam anatupa sifa hii. Sallallahu alayhi wa sallam anasema uendeeni ule mto wa moto, na mtu anywe baada ya kuwa amefunga macho yake na ameangusha kichwa chake katika yale maji, kwani yale maji utakuwa ni mto wa maji safi. Sallallahu alayhi wa sallam yaqulu fi riwayatin ukhra yakhruju ad-dajjal wa ma'ahu naran wa ma'a, atatoka Dajjali na katika kutoka kwake atakuwa ana maji, kwa maana na mtu wa maji na mtu wa moto. Sallallahu alayhi wa sallam yaqul fama yarahu an-nasu, yule mtu ambao watu watauona ni mtu wa moto. Sallallahu alayhi wa sallam asema fahuwa ma'un baridun 'adh, ule mtu ambao watu wanaona ni mtu wa moto, huo ndio utakuwa ni mtu wa maji tamu, maji mazuri masafi meupe. Na ule ambao watu wanauona kwamba ndio mto wa maji tamu, sallallahu alayhi wa sallam yaqul fahiya narun tahriq, huo utakuwa ndio moto wa kuangamiza watu. Ayuha nnas ibadallah, sallallahu alayhi wa sallam anatupa sifa za kumjua Masihi Dajjal, na tutaendelea katika khutba zinazokuja na tanbihi ibadallah, ambayo napendelea kuwatahadharisha baadhi ya mashabab takriban wiki mbili kwenye mitandao na kwenye WhatsApp wale tunaozitumia. Kuna risala moja ilikuwa inatumwa baina ya Shia na Sufi katika mji wa Tanzania, Napenda kutoa tanbihi, na kwa sababu ya tanbihi hii Mombasa mashia amekuwa wengi, hususan katika sehemu ya Kisauni, na hapo shajenga msikiti nao na vituo vyao. Mmoja katika masufi nchini Tanzania ambaye alimwalika shia mkubwa katika mji wa Tanzania, na akamuita akamweka mbele ya Waislamu, akiwaambia Waislamu ya kuwa huyu shia, sisi Waislamu wanatuchonganisha na huyu shia. Sasa leo katika siku ya maulidi nimemuita huyu shia, ndo mkubwa mama shia Tanzania, nataka atuthibitishie, je, nyinyi mashia mwawatukana masahaba? Shia akasimama mbele ya Waislamu akasema, sisi mashia tuwatukani masahaba. Shekhe wa kisufi akarudi akamwambia, endelea. Waislamu waliokaa pale na shekhe mwenyewe na ushekhe wake, akasahau ya kuwa mashia wana akida, wana nguzo kama Waislamu walivyo na nguzo za Uislamu na akida zao. Miongoni mwa nguzo zao na akida zao ni taqiya, kusema urongo. Kusema urongo ni nguzo miongoni mwa nguzo za kishia. Hakuna ikhtilafu ya furaki ya madhehebu yao, madhehebu yao yote wameafikiana taqiya ni nguzo miongoni mwa nguzo zao za ushia. Ndio aweza kashika kitambaa, umeshika nini kitambaa? Kwambia la, nimeshika kalamu. Na mkononi kashika kitambaa, kwake si dhambi, hii ni taqiya. Shekhe wa kisufi akajisahau ya kuwa hawa na utakia. Kwa hiyo kusimama akasema, sisi hatuwatukani masahaba, ishaonesha moja kwa moja kwa mashia watukani masahaba. Kisha shia akasema maneno ambayo ndo na tanbihi kwa Waislamu, hususan kwa mashababu, kwa sababu hawa na walenga sisi, wanalenga sana kwetu sisi mashababu. Akasema, sisi mashia hatuwatukani masahaba kwa sababu twampenda Ali na twamfuata. Ali si ni sahaba, watu ni sahaba. Twampenda Al-Hasan mtoto wa Ali na twamfuata, na ni sahaba. Twampenda Zainul Abidina na ni sahaba na twamfuata. Sasa mbona mwatuambia sisi twatukana masahaba? Hatuwatukani masahaba, tunazuliwa. Kisha akawarudisha katika ukhurafi wao na usufi wao, akawaambia, nyinyi huwa mwasoma burda zenu, na mwasoma katika hizo burda zenu na tawasuli zenu, huwa katika orodha ya tawasuli zenu nyinyi watu wa sunna. Naambia nyinyi watu wa sunna, huwa anatajwa Rasulullah, kisha wanatajwa hawa maimamu niliowataja ambao sisi twawafata, nani maswahaba. Sasa sisi twatukana wapi maswahaba? Mwisho akamalizia akamwambia, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, hawa sisi hatuwatukani bali twawaheshimu. Emu mtu mwenye akili achukue hapa. Mbona kwa Ali asema tuwampenda na tuwamfuata, fulani tuwampenda na tuwamfuata, lakini alipofika kwa Abu Bakar hatuwatukani twawaheshimu? Kisha kakaa shekha kainuka, wanaotukana masahaba ni watu kutoka Asia, ni kutoka wapi, ni kutoka wapi, wanatuchonganisha na Uislamu. Ayuhannasu ibadallah, vijana wa kishababu, chukueni silaha kwa watu kama hawa. Shia yoyote katika ardhi anamtukana sahaba. Moja katika maneno machafu ambayo hayafai kuzungumzwa ndani ya kitabu Lillahi thumma litarikh, yaliyonukuliwa kutoka katika Buhurul Anwar, waliaadha billah, muislamu asifikie hatua ya kufika kusema maneno kama haya, na akiyasema maneno kama haya Allah ampatilize ala kul. Ati Umar ibn al-Khattab, khalifa Rasulillah, Umar ibn al-Khattab ambaye zimeteremka aya, Allah namtuma Jibril kwenda kutoa tasbih katika maneno ya Umar. Ati Umar alikuwa ameugua jipu ama kipele baina ya matako yake, na kikawa hakiwezi kupona, waliaadha billah, na dawa kukawa hakuna. Achi wanamume ndo akawa utirirish, waliaadha billah, utiririsha maji yao yamani katika kidonde cha Umar kipote. Je, huu ni ukafiri wa aina gani? Leo hata sio kwa Muislamu asubutu kuzungumza maneno haya kwa mtu Muislamu. Wewe unaidai Uislamu ati na unaamiliana na watu hawa ni Uislamu. Maneno haya yako wazi. Lidhan ni ujumbe tunasema. Ikiwa huu Shia aliyazungumza haya akasema sisi hatutukani kwa leo kwa kutumia takia, watu wajue kuwa alitumia kigezo hicho ni katika misingi yao ya takia. Kusema uongo ni nguzo, wala kwao hawaandikiwi dhambi. Na ikiwa alisema ni insafu kwamba kweli hawatukani masahaba, twamwambia arudi asome vitabu vyao. Mashia, mashia wanawatukana masahaba, na klipu ni nyingi za video, mtu anafika Aisha kadhi, Hafsa kadhi, Abu Bakr wal iyadhu billah. Yani wewe kijitu cha sasa ambacho huna uwezi kuwekwa hata kwenye ubawa, huwezi kufikia hata mdudu chungu wewe. Kwa Aisha wewe, kwa Abu Bakar ni kafiri, wewe una nini wewe? Ayuhannas, hii ni tanbihi hususan kwa vijana wa Kiislamu, na hapa Mombasa ndo ameanza kujaa. Tuwafahamu Waislamu wa hawa Mashia kwa si Waislamu, si Waislamu. Na hoja ni nyingi tulizonazo juu ya Mashia si Waislamu. Atakayekubali akubali, asiyekubali ndio hivyo. Faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur. Hoja ni kuwa wametamka shahada wa la ilaha, kila kitu kina sharti zake. Nenda utawadhe pale, umalize kutawadha, kisha ufike hapo atakuswali urudi chooni, tukwambie kwamba ule utu wako uliotawadha nao wa kwanza, ingia nao swali kama swala iko. Kila kitu kina sharti zake. Ayuha nnas, nasallallahu tabaarak wa ta'ala yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan, wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.